Aşağıdan gelen gelin nereli, akelleri bol doğum kınalı dayır. Başımı büyüdü gelin olalı, ben seni göz kan seven olanım dayır. Yürü yavrum yürü, saçlarını sür, yat dizimin üstüne, uyutayım seni. Yürü yavrum yürü, saçlarını sür, yat dizimin üstüne, uyutayım seni. Aşağıdan gelen geline benzer, saçları sazımın teline benzer de. Fidan boylarına kurban oldum, açılmış bahçenin gülüne benzer de. Yürü yürü yavrum yürü, saçlarını sür, yat dizimin üstüne, uyutayım seni. Yürü yavrum yürü, saçlarını sür, yat dizimin üstüne, uyutayım seni. Yürü yavrum yürü, saçlarını sür, yat dizimin üstüne, uyutayım seni. Yürü yavrum yürü, saçlarını sür, yat dizimin üstüne, uyutayım seni.